insan yeni yeni aşk ettiğin adına esir bir fuhur marfak şımarla tatbih ve tbekini fi tabak el gadra ve khati Thank you.